Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 18 marca, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura zabrała głos w sprawie śmierci Barbary Skrzypek. Będzie sekcja zwłok. Jest podejrzenie kolejnego przypadku błonicy w Polsce. Zapomniana dzięki szczepieniom choroba powraca. 35 nocnych nalotów Izraela na Strefę Gazy. Jest ponad 330 ofiar śmiertelnych. Prokuratura Krajowa poinformowała, że wszczęto śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Barbary Skrzypek, bliskiej współpracowniczki Jarosława Kaczyńskiego. W środę kobieta była przesłuchiwana w sprawie dotyczącej tzw. dwóch wież. 3 dni później zmarła. Łączymy się teraz z naszym reporterem Michałem Makowskim. Powiedz, kto będzie prowadził śledztwo w związku ze śmiercią kobiety? Śledztwo podjęła prokuratura Warszawa-Praga, czyli sprawa zostaje w stolicy, ale w innej delegaturze, aby wykluczyć wątpliwości dotyczące bezstronności służb. Do śmierci Barbary Skrzypek doszło 15 marca w jej mieszkaniu w towarzystwie osoby najbliższej. Lekarz, który stwierdził zgon, nie powiadomił policji ani prokuratury, chociaż w ocenie prokuratury powinien to zrobić. Śledztwo dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci, więc jest to standardowa procedura w takich przypadkach. Dzisiaj przesłuchano lekarza, który wypisał akt zgonu, ale to przesłuchano niewiele rozjaśniło, więc trzeba podjąć kolejne kroki, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Prokurator w dniu dzisiejszym podjął decyzję o zarządzeniu sekcji zwłok. Oczywiście ma to na celu ustalenie właściwymi metodami przyczyny zgonu. Również w dniu dzisiejszym po wykonaniu tej czynności ciało zostanie zwrócone do dyspozycji rodziny. Opinia po sekcji zwłok powinna być gotowa w ciągu kilku tygodni. Prokurator występuje też o dokumentację medyczną zmarłej i będzie próbował odtworzyć przebieg ostatnich kilku dni życia Barbary Skrzypek. I tyle, Michał Makowski. Bardzo dziękujemy za relację. Główny inspektor sanitarny poinformował, że mamy podejrzenie drugiego przypadku błonicy w Polsce. Objawy wskazują na zakażenie, ale trwają jeszcze badania, by mieć 100% pewność, mówi dr Paweł Grzysiowski. To osoba, która miała bezpośredni kontakt z tymże chorym dzieckiem, to jest osoba dorosła, która również w tej chwili znajduje się pod obserwacją lekarzy w jednym z wrocławskich szpitali. I ta osoba wykazuje objawy, umiarkowanie, na razie przynajmniej umiarkowanie ciężkiego zakażenia, głównie ograniczonego do dróg oddechowych. Od kilku dni lekarze z Wrocławia walczą o życie 6-letniego chłopca zakażonego błonicą. Jego stan nadal jest ciężki, ale stabilny. Dziecko nie było szczepione przeciwko błonicy, chorobie, która dzięki obowiązkowym szczepieniom została całkowicie wyeliminowana w Europie. Ponad 330 osób zabitych oraz ponad 1000 rannych w nocnych izraelskich nalotach na Strefę Gazy, poinformowały palestyńskie źródła medyczne. Celem ataków według służb cywilnych Strefy Gazy były m.in. szkoły i ośrodki dla uchodźców. Rzecznik szpitala powiedział, że w wyniku izraelskiego ataku wiele osób zostało poważnie rannych. Poszkodowani trafili do szpitali w Strefie Gazy z poważnymi obrażeniami. Większość z nich to dzieci i osoby starsze. Wielu ma oparzenia drugiego i trzeciego stopnia oraz obrażenia głowy, a także klatki piersiowej. Duża liczba rannych musiała mieć amputowane kończyny. Według strony palestyńskiej w nocy dokonano co najmniej 35 nalotów na Strefę Gazy. Według Izraela ataki są następstwem wielokrotnej odmowy Hamasu, uwolnienia zakładników, a także odrzucenia wszystkich propozycji mediacji. 12 ton śmieci zabrano podczas akcji Tygodnia Czystego Lasu w Szczecinie. Mieszkańcy z leśnikami sprzątali tereny zielone m.in. w Klęskowie, Kijewie i wokół Jeziora Głębokiego. W wiosennych porządkach wzięło udział blisko 400 osób, mówi rzeczniczka Zakładu Usług Komunalnych Paulina Łądka. To byli uczniowie, seniorzy, studenci. No i musimy przyznać, że wszyscy uczestnicy byli zatrwożeni tym, co zobaczyli. A jakie śmieci w lasach najczęściej pozostawiają Szczecinianie? Przede wszystkim butelki szklane i plastikowe, także różnego rodzaju opakowania, najczęściej spożywcze. Było też sporo części samochodowych, opony, fotele czy elementy na przykład wyposażenia wnętrz. No, tylko w ubiegłym roku z terenu lasów miejskich wywieziono prawie 300 ton odpadów. Klimat. Do 15 potrwają tak zwane zielone godziny. W tym czasie 48% energii będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych. Z kolei między 18 a 21 zaleca się oszczędzanie prądu. Trwa susza hydrologiczna w zlewni Pisy na Warmii i Mazurach oraz Podlasiu, a także w zlewni Notyci Górnej na Kujawach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest pochmurno, na północy i wschodzie miejscami przelotne opady deszczu ze śniegiem lub śniegu. Temperatura maksymalna od zera na Podhalu, 3 stopni na północy, do 7 na zachodzie, do tego porywisty wiatr na wybrzeżu miejscami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Zapraszamy do reklamy. Wiosenna wyprzedaż w MediaMarkt trwa! 65-calowy telewizor QLED Samsung. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3699 zł. Teraz za 3499 zł. A stacja pary marki Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1099 zł. Teraz za 799 zł. Łap najlepsze okazje w MediaMarkt! Mocny, mocny, mocny start. Od poniedziałku w Kauflandzie kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę. Zgadza się, kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę. A mąka młyny szczepanki kilogram jedynie złoty 89. Tak, mąka młyny szczepanki kilogram jedynie złoty 89. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Jak wiosenne podróże, to Allegro Your Season. Tej wiosny kieruj się super cenami i już dziś dobierz nowe opony oraz części do swojego auta. Przygotuj samochód na nowy sezon i ruszaj w drogę. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po południu. Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry, Gosia Jakubowska, Michał Jakubik, Tomasz Żonta. Witamy, będziemy razem przez najbliższą godzinę, a wraz z nami muzyka, którą Państwo nam osobiście zaproponują. Czekamy na maile i telefony z zamówieniami 227-3-KLUB-UKF-MAŁPA-POLSKI-RADIO.PL. A na początek piosenka, która pojawia się dość często w Państwa zamówieniach, ale jakoś ostatnio nie graliśmy. Rezerwat. Kocha Ciebie Niebo. I kiedy mówisz do zabawek, one wiedzą ci. Kiedy się boisz burzy, trzymam cię za rękę. I wiem, że kiedyś będę miał dla ciebie czas. Pójdziemy gdzieś. Spacer po raju i czerwiec wesołych aniołów. Spacer po raju nic nie znaczy. Ołowiane żołnierzyki grają marsze nam. Hej, podobno we'll be right back. ciebie niebo. I kocham cię. Ciebie cały świat. Kocham ciebie niebo. I kocham cię ja. Kocham cię niebo. I kocham ciebie cały świat. Kocham ciebie niebo. Kocham cię ja. To z rezerwat i kocha ciebie niebo. Kiedy pamiętamy o rezerwacie, to od razu wspominamy Zaopiekuj się mną, ale ta piosenka również powinna czas na jakiś czas powracać w Państwa zamówieniach, bo nie zapominajmy, że taki zespół jak rezerwat był. Wokalisty już nie ma, no, ale muzyka pozostaje jak najbardziej. 227 trójek to telefon muzycznej poczty UKF. Gdybym mógł usłyszeć jedną z moich kochanych piosenek, Alan Parsons Project Ammonia Avenue. Bardzo go lubię. Poznałem go, nie wiem, 2-3-4 lata temu i jest cudowny. Piotr, Warszawa, pozdrawiam całą załogę trójki. Mojego ulubionego radia. As we stand in the darkness, watching the sun rise, is there no sign of life? As we gaze at the waters, into the stranger's eyes, and who are we to criticize? Or scorn the things that they do, for we shall see and we shall find ammonia avenue. If we call for the proof and we question the answers, only the doubt will grow. Are we blind to the truth, or a sign to believe in? Only the wise will know. And word by word, they handed down the light that shines today. And those who came at first to stop. When you can't hear the rhyme and you can't see the reason, why should the hope remain? For a man will be tired and his soul will grow weary, living his life in vain. And who are we to justify the right in all we do? Until we find ammonia Trójcy The Alan Parsons Project. 2273 UKF @polskiradio.pl to telefon i adres muzycznej poczty UKF. Pan Leszek z Józefowa pisze, że robił porządki wiosenne i natknął się na kasetę magnetofonową sprzed 40 lat, a na niej audycja Piotra Kaczkowskiego i utwór Lights in the Night, lub Flash in the Pan, nie w całości, bo coś tam go przerwało w trakcie. W związku z tym prosi o to, byśmy dziś po latach, by Państwo zagrali tę piosenkę raz jeszcze, żeby nasz słuchacz mógł sobie przypomnieć, jak brzmi ten utwór w całości. The morning was cold and lonely, city lights old and gray. The sun arose and tried to smile, gave it all away. The honky tonk called the stranger, the stranger couldn't pay the bill. to ring your bell. Just been down in New York town, done my time in hell, done my time in hell. Kiedyś można było powiedzieć, że ustawiając utwór zrobiłem pomyłkę w liczeniu rowków na czarnej płycie, ale tym razem źle policzyłem odpowiednie pliki w katalogu. W związku z tym mieliśmy mały bonus. Flash and the Pen, Hey St. Peter przed chwilą, ale w ramach oczywiście tego, że Państwo zamówili o piosenkę Lights in the Night, to ten utwór również w tej chwili w całości. easy to believe. Light in the night. Lights in the Night, grupa Flash and the Pen. Mieliśmy już wiosnę i przyszła zima. Ja dzisiaj wyszedłem z szalikiem, z czapką na głowie. Pomyślałem sobie, niech ta wiosna już naprawdę przyjdzie. Leszek się kłania. Żeby te smutne chmury i to wszystko rozgonić, to może tak by zapodać, że tak powiem, sunshine, reggae i dedykować to wszystkim Krystynom. I żeby już nie było tego deszczu i żeby słońce wyszło.